Yoani kapuke akumi emosi. Bakala di mosi di akala nkumbu Lazalo, mwisi Betania, wabaka makimbevo. Betania ivata di akala uvwanda nga Malia yempangyani Malata. Malia inkento wa kusamafuta mansunga kwa Yesu, yandi wa kusu na maluma Yesu munsuki zandi. Lazalo wabaka makimbevo inkazi yandi. Bibusi biobi bia biole bia fidi sansamu kwa Yesu vo. Mfumu, kundi ya kuweti bela. Yesu buka wansamu wowo, yandu wakamba. Kimbevo kia Lazalo kakina kumbonda ko. Kansikia uke na mudiambu ya vana nkembo kwa Nzambi, ye musonga nkembo wa mwana Nzambi. Yesu akala zolanga Malata ibusi kiandi, ye Lazalo mpe. Yandi buka wavo Lazalo wena wabela, yandi watata manavuanda bilumu biole wafulu kikakala. Mboki watela kwa milongu kimiani. Tuvutu keno kuyuda. Milongu kimia kumvutu dila. Nlongi, kantama beniko bayuda yo bazolele kuvonda mumatadi, kantingeye zolele vutu kakune. Yesu abatela. Biloku la kumie biole biena bia mwini, kabwakwe, vomuntu etidiata mumwini, yandi kanata saku bako. Mudiambu ya yandi watimona kia kwanza yai. Kansi vomuntu watidiata mumpimpa, yandi utanga sakuba kadi yandi kenaye kiako. Yesu akamba mamu momo ye yandi wa kudikila. Nkundi eto Lazalo wa buidi tulu. Kansi mono ngina kwenda kunsikimisa. Milongu kimi avutula. Mfumu, voya andi wa buidi tulu sika mona kuandi mbote. Yesu azola kamba vo Lazalo wafua kansi milongu imabanza vo yandi wakala vovila anga tulu twa mpamba. Muna Yesu abatula mukia kwa nsamu yandi wakamba vo. Lazalo wafuidi. Yemono ngeti yanga lalamu diambu dieno bundembo lovo kala mpasi lwanku ikila kansi tuende no kwa yandi. Muna Toma wabiko abantsimba wakamba kwa milongu kimiankaka. Beto mpe. Tuende no tofua kuna yelongi. Yesu buka lwaka, yandi wamona vo Lazalo akitudu lwa mundiamu bilumubia. Mbanza Betania yena lukufi mbanza Yelusalemi fisidi konga kilometa bitatu. Bayuda yo babingi bayiza bomba Malata Malia mumfuilu ya mpanyao. Malata buka wavo Yesu eti kuiza, yandi wayenda kumbwani. Kansi Malia wasala vwanda kunzo. Malata wakamba kwa Yesu. Mfumu vwa wakedi vava, ngampange ame kafuidiko. Kansi mono nzei, vompe nkutubu abu, Nzambi unakuvana diontodi unakunlomba. Yesu akuntela. Mpange aku unafuluka. Malata wavutula. Mononze ivo yandi unafuluka mulumbu kia nsuka kinafuluka bafua. Yesu akuntela. Mono indi ena ufuluki sanga bantu yeuvananga moyo wakedika. Wonso kunkwikilanga unakala moyo vompe yandi fuidi. Yekonso muntu wena moyo yeukwikilanga mumono kanafua nkutuko. Fuikili mudiambu diadie. Yandi wavutula. Inga mfumu. Mono nkuiki divo ngeye imesi ya mwana Nzambi, ndiye nafoti kuiza kwa bantu munza. Malatabu kama navova mambu momo, yandi waenda boki la busikiani Malia, yewakuntela mukinsweki. Nlongi wizidi, yandi watu kusosa. Malia buka wabo, watela ma yewayenda nswalu kwa Yesu. Yesu kakikotila muvatako, yandi wakala kaka vafulu kia kumbwana Malata. Bayuda yo bakala munzo mubomba Malia bubamona vo Malia telamene, ye vaikidi munswalu, baba kunlanda kadi baba banza vo yandi wayenda dila kundiamu. Malia bukalwaka vafulu kia kala Yesu ye bukamona Yesu, yandi wafuka mavatambi biandi ye wantela. Mfumu vo wakedi vavanga mpange amika fuidiko. Yesu bukamona Malia weti dila ye bayuda yo baiza yandi mpebeti dila, yandi wamona kiadi kia kingi wa vizu kantima. Yandi waba yuvula. Kwela kunziki di. Bao bakumvutu dila. Mfumu uiza yenge yesi wamona. Yesu wa dila. buna bayuda yo bakamba. Tala bonzo buka tomene kunzola. Kansi bankakamu bawo bakamba. Yandi wa mwese sezi mpofo. Nkika le molosi la volaza lo kafwe kwe. Yisu wa mwona diaka kiadi kia kingi, yandi wa yenda kundiamu. Ndiamu yoyo yakala luka yetadi di mosida kakwa wa mwelo. Yisu wa kamba. Katuleno tadi diodio wa mwelo. Malata, busikia yandi wafua, watakwa Yisu. Mfumu yandi futi kala nsudi karibilumu bi yake kamu ndiamu. Yisu wa kumfutu dila. Mono kia kutele leko, vonge ye kui kilisiwa mwona nkembo wa Nzambie. Baba katula tadi, Yisu wa tala kuzulu ye wakamba. Tata, ikutonde lebu ungu ididi. Mwanonze ikuwa mivongeye ukungu ilanganta anguza zonsono. Kansi mwono mpovele mama, mudiambudi ya bantu bakunzungidi. Pasivo bau bakuiki la vongeye wa mfidisa. Bukamana vovabo, Yisu wa boka mundinga ya ngolo. Lazalo, vaika mundiamu. Muntu wakala wafuwa wa vaika, malu ye moko mazingwa bitendi yezidi kia fukwa nlele. Yisu wa batela. Lunkutula yelu yambula kenda. Bayuda yo babingi mubao baizatala malia, bamona mambu mavanga Yisu, muna bao bakwikila muyandi. Kansi bankaka mubao bayenda kwa bafalisi yebakamba mamonsono mavanga Yisu. Muna bakunutu banganga za Nzambi yebafalisi bakutikisa babo bazenganga mambu yebao bakamba. Bwetu nasa kadi muntu wawu wetivanga bimangu bya bingi. Wotuna kunyambula katata manavanga bobo, babonso no bana kunkuikila. Mboki zimfumu za kisiloma, zinakuiza yeturu lanzoeto ya nlongo, yebunga nsieto. Umosi mubau nkumbu andi kayafa, yandi wakala nkuluntu anganga za Nzambi mumvuna, yandi wabatela. Beno kalotiba kusakana diamu nkutu mumomoko. Beno kaluzeiko, vodi anadi ambote kwa beno, vomuntu umosi fuidi mudi ambote ya bantu babonso nwe, munzila yoyo, nsia yonso no kaina bungwako. Yandi kavoba mambu momo muluzolwa yandi kibeniko. Kansi budiena vo yandi wakala nkulutu anganga za Nzambi mvuhuna, yandi wabikula vo Yisu fetifuwa mudi ambote ya nsi ya bayuda yo. Yeka mudi ambote ya nsi yoyo kakako, kansi mpasi, kakutikisa munitu imosi bana babonsono banzambi bamwangana. Tuka mulumu kina bakunutu baba yuda yo bazenga muvondisa Yisu. Idiau Yisu bukazieta kameka diaka mukutisonga kwa bayuda yoko. Yandi wayenda ye milongu kimyandi kuzunga kimosi kena lukufi yensi yankatu. Kuvata diabikwa efala yimi ye bavwanda kuna. Kembo wa pasa ya bayuda yobu wakala lukufi, bisizunga kia yuda babingi bayenda ku Yerusalemi tekila nkembo owo. Baba tekila mudiambu ya kukisukula. Baba kala munzo ya longo, ye bakala sosanga Yisu, muna baba yuva sana bau ye bau. Bwele tibanza, sikiza kunkembo, evo nkatwe. Bakulu ntu banganga za Nzambi ye bafalisi bakamba kwa bantu. Vomuntu mweni Yisu, kazaikisa diompasi voo bakunkanga. Yohani kapuke akumi ezole. Lumu bisamba nutekila nkembo wa pasa, Yisu ayenda kumbanza Betania kuna kwa kala Lazalo ukafulukisa. Kuna bakubavana madia, malata wakubakubikila meza. Lazalo wakala umosi mubao bavwanda ye Yisu kumeza. Una malia wabonga ndambu alita ya mafuta mansunga mantalu beni, makubu kwa mumianzi miafinti fya nale, mboki wakusa mova maluma Yisu ya wakusu na momu nsugizani. Ndoya yo ya fuluka kwa ntunga. Una yuda isikalioti, umosi mumilongu kimia Yisu, yandi una yekula Yisu wakamba. Bilanki mulembo ateka mafuta momo mumakuma tatu, manzimbu yevana mbongo zozo kwa bamputu. Yuda wakamba bo kamudiambu diabuka mwena bamputu kiadiko. Kansi mudiambu diayandi wakala muhivi. yandi wakala lunda nga nkutu ya mbongo, yandi wakala yefuki ya bonga nga mbongo za zoza kalatulu anga muna. Kansi isu wakamba. Uyambula kwandi. Uyambula kalunda mafuta momo mansunga mudiambu dia lumbu kingina tulwa mundiamu. Bamputu bena yeno ntangu za zo, kansi mono kinakala yeno ntangu za zoko. Bayuda yo babingi bawa voyisu wena kumbanza Betania. Baba yenda kuna kamudiambu dia Yesu kakako, kansi mukwenda talampe Lazalo ukafulukisa. Kuna bakulu tu banganga za nzambi bazenga mvoni sa Lazalo mpe, kadi Bayuda yo babingi babatina mudiambu dia Lazalo ye bakwikila Yesu. Lumbu kya landa, ndonga ya bantu ya yingi bayiza kunkembwa pasa, bawavo Yesu weti kuiza ku Yerusalemi. Bao babaka mandala yeba yenda kumbwana, bao baboka. Kembo kwa nzambi, liga nzambi kasa kumuna mutu weti kuiza mungungwa mfumu. Iya nizila Israeli. Yesu wabaka mwana mpunda ye wavwanda vazulu, bonso masonu kwa manzami makamba nga. Kukala ni wonga ko mkangu asioni. Tala, mtinu ako weti kuiza, wavwanda vazulu mwana mpunda. Milongu kimiandi kamiateka baku sa mambu mwuma moko. Kansi Yesu buka zangu la munkembo, baba bambu kamoyo vo masonu kwa manzami makamba bo, mudiambu diandi ye baba vanga bo, mudiambu dia Yesu. Bantu bakala Yesu buka boki la Lazalo mundiamu, ye buka ukumfulu kisa, bakamba mabamona. Imudiamu diodio, bantu babingi bayiza buwani na Yesu, kadibao ba wavo yani wavanga kimangu kiokyo. Muna bafalisi bavova sana. Lumwe nimbe, katulendi vanga diambu ko, bantu babontono babantikidi kunlanda. Mukati kwa bao bayenda ku Yerusalemi, musambi la nzami muntangu ya kembu la pasa, mwakala mpe bantu bangele kia. Baba yenda kwa Filipo, yandi imusi mbanza Bete Saida muzunga kya Ngalili, yeba kuntela. Tata, beto tuzole mona Yesu. Filipo waenda kamba bo kwa Andele, mbokibau bole bayenda bota kwa Yesu. Yesu abavutu dila. Bwabu loku la kifweni kinazangu lwa mwana muntu munkembo. Kedika, mononge tidyo kulutela. Vonginga ya bleka ibuidi muntoto yefuako, yawi inatata manakala yawu mosikaka. Kansi voi ifuidi, yawi ibuta anganginga za zingi. Konso muntu zole lekala moyo, yandi unafua. Kansi konso muntu unalembwa zola kala moyo munza yai, yandi unabaka moyo ukondolo nsuka. Vomuntu zole lesala kwa mono, buna yandi foti kuenda yami. Ibonso bobo, kisadikia mimpe, kinakala vana vangena. Sediami unazitisa muntu kunsadilanga. Bwabu ntimami upalangane, yenkingi nakamba, yakamba vo, tata untani na kwami mumambu metikuiza muloku la kyakye, kansi mudiambu diodyo mono ya izila, mfweti vyoki la kaka muloku la kyokyo kya nkwamusu. Tata, kembisa nkumbu aku. Muna muzulu mwawaka na ndinga. Mono iya mana kembi saa yengina yo kembi sadiaka. Bantu baka lavana yiba wandinga yoyo bakamba. Ebwe, yombanda nu? Yeba nkaka vo. Mbasi ivo vele kwa yandi. Kansi Yesu wabatela. Ndinga yoyo kaiwaka ne mudiambu diamiko, kansi mudiambu dieno. Bwabu ntangu inafundu swa bantu, ya inakumwa Satana, mfumwanza yai ifweni. Yemono bungina zangu lwa muzulu tu kavantoto, ngina benda bantu babonsono kwa mono. Mumamu momo, Yesu asonga munkyampela lufwa yandi kafwetu fuila. Muna bantu bavutula kwa yandi. Minkanda miami nsiku mieto mikama ngavo, Mesia unakala moyo ntangu za zonsono. Buna ngeye bwele ndakamba vo mwana muntu kafuti zangu lwe. Yani mwana muntu wo inani? Yesu abavutu dila. Ntangu ya nkufi kaka isidi kwa beno mukala ekia. Lutata mananzileno, bulwa kidimukia mpasivo tombe kia lembwa kulubu ila munzila. Kadi muntu udiata anga mutombe, kazaya anga kuketi kuendako. buna lukwiki la mukia muntangu ilwe na yekyo mpasivo lwa kitu kabantu bakia. Yisu buka mana kamba mambu momo yandi wayenda kwa ndaye wabaswama. Peleko Yisu avanga bimangu bya bingi ba meso ma Bayuda yo kansi bawu kabankwiki lako mpasi vo mamu makamba mbiku di Yesaya malungana. Mfumu, nani wakwikidi samu etwe? Kwa nani mfumu kasongele lulendo luandye? Idiau bawu kabakwiki lako kadi mbiku di Yesaya wakamba diaka. Nzambi wabakengi meso yeyandi wabakatu dinzailu mpasi vo balembwa mona ye balembwa bakusa ye balembwa soba nkadulu au mpasi ya banyakisa. Yesaya wakamba mamu momo mudiambu dia yandi wa mona nkembo wa Yisu ya wamvovila. Peleko diodio bakuluntu baba Yuda yo babingi bakwikila mu Yisu kansi bau kabatambu dila dioko mudiambu dia bafalisi pasi balembwa kumwa munzo atukutukunu kadi bao baluta zola nzitsusu wa bantu ye kawanzambi ko. Yisu avova mundinga ya ngolo. Wonso ukunkwikilanga kakwikilanga mono kakako kansi yandi ukwikilanga mundiena wa mfidisa mpe. Wonso umbweni mweni mpendiena wa mfidisa. Mono ya iza bonso kia kwa bantu pasivo konso muntu na kunkwikila kalembwa kala mutombe. Vo muntu wilu mambu mami yekatuma manemoko kamono kongi na kumbedisa kadi mono kia iza mubedisa bantuko kansi mukubavuluza. Wonso lembo lo kuntambula ye lembo lo tambula mambu mami yandi beki dina kumbedisa. Mambu mayatele mana kumbedisa mulumbu kia nsuka kadi mambu maivovanga kama tuka anga kwa monoko kansi mau matuka anga kwa sewa mfidisa. Yandi kibeni wantuma mamfweti kamba ye mamfweti longa. Ye mono nzei, voma katuma anga mavana anga moyo ukondolo nsuka. Idia uma ivovanga, ivovanga mobonso sedi ami kantumi namo. Yohani kapukia kumi etatu. Lumu kia teki lankembu apasa, Yisu azaya volokula kiandi kia fuana mukatuka munza ya iye kwenda kwena se. Yandi watoma zola na teye kumbanunu bantu bandi baka kala zola ngantangu za zonsono. Bobo baka la munza ya hii. Yisu ya milongu kimiandi bubakala dianga mumkokila. Satana wakitudila mabanza muyekula Yisu muntima Yuda mwana Simoni Isikalioti. Yisu azaya vo yandi kibeni watuka kwa nzambi yeweti vutuka kwa nzambi. Yandi wazaya mpe vunzambi wavana mamonso na mumoko mandi. Yandi watelama, wakatu kava meza. Wavula kinkutikiandi kia vazulu ye wabonga nlele, wakanga omulu keto luandi. Mboki yandi wabuku la maza mulonga dia dinene, ye wabanti kasukula bitambi bya milongu kimiandi. Mboki wakusu na bio mulele ukakanga mulu keto luandi. Yandi walwaka kwa Simoni Petelo, Petelo wakuntela. Mfumu, ngeye una kunchukula bitambie? Yisu akumvutu dila. Ngeye kuze idi ngeti vanga bwabuko kansi nge una dozaya kuntwala. Petelo ankamba. Nkatu, kulendi sa kunchukula bitambiko. Yisu amvutu dila. Voki kusuku dibioko, ngeye kuna sala tambu la diaka kima kwa monoko. Simeni Petelo amvutu dila. Mfumu, buna kunsukula ndi bitambi kakako kanti unsukula moko yentumpe. Yisu akamba. Wonso yobele, kena nsatu wa sukula nitu ya mvimbako, voka ibitambi kakako, kadi yandi wa mvimba wena wa vedila. Benolo naba vedila, kansi kababonso noko. Yisu azaya nani unakunyekula, idiao katela. Kabeno babonso noko lwena ba vedila. Yisu bukamana kuba sukula bitambi, yandi wavuata binku tibiandi, wavutu kadiaka va meza ya wabatela. Nga beno luba kudima ikulu vangi die, beno lukumboki dilanga, longi ye mfumu, banunga kweno lwena, kadimono ibo obongena. Vomono mkutu ngena mfumu ye longi, ikulu suku di bitambi. Buna beno mpe, lufweti kisuku la bitambi, beno ye beno. mono ilusongele kifwani mpasivo beno lwavanga bonso bumpengi kwa beno. Kedika mono ngetijo kulutela, kakwena kisari kiluti di mfumu andiko, ye kakwena ntumwa iluti di muntu ukumfidisiko. Bwabu beno luze imambu mama, silwa mona kiese kya kingi, vo beno luna mosadila. Mono ketivo vila beno babonso noko, nze iba ya sola. Kansi masonu kwa manzambi mama mafweti lungana, muntu utwa kele dianga ukumbalu kidi. Mono ikilu kambi didi oteki la diabua, mpasivo budina bua, beno lwa kuikilavo mono ngena ndiena ungena. Kedika mono ngetidyo kulutela, wonso tambu di ndiena wamfidisa, yandi untambu di mpe. Ye wonso untambu di ndiena wamfidisa. Yisu bukamana tamambu momo, ntimandu wa palangana ye wakamba. Kedika mono ngetidyo kulutela, umosimu beno unakunge kula. Milongu kimya tala sana miau ye miau, ye kamyazaya ko nani kavovila. Umosimu milongu ki, ndiena Yisu kakala zolanga, wakala vandambu wa Yisu wa meza. Simeni Petolo wanlabi kisaye wantela. Yuvuleti Yisu keti nani keti vovila. Longu ki wowo wa yeka mavantula Yisu ye wa yuvula. Mfumu, nani ndo ondwe? Yisu wa vutula. Indie na ungi na vana buku kia dimpa kingi na vuanga musupu. Buna Yisu wa vuanga buku kia dimpa iwa vana kio kwa Yuda mwana Simoni Isikalioti. Yuda bukamana tambula kaka buku kio kio kia dimpa, Satana wakota muyani. Ye Yisu atela Yuda. Vanga ntswalu dikani ni vanga. Kaumosi komu baba bakala vameza wabakula bila nki kantela bo. Mujena vo Yuda wakala lunda nga nkutu ya mbongo, bankaka babanza vo Yisu antela vo kenda sumba bima, bibena mfunu mungembo evo kavana kima kwa bamputu. Yuda wabaka buku kia dimpa ye watumbu vaika, kuma kwa kala kwa hila. Yuda bukamana vaika, Yisu wakamba. Bwabu mwana muntu sika kembu swa, ye nkembo wa nzambi si umo ni kamuyandi. Vo nzambi una kembu swa muyandi, buna nzambi mpe unasonga muyandi kibeni, nkembo wa mwana muntu, ye fyoti fisidi, yandi unakunkembisa. Luzimpangi zami, yakinu yeno ntangu ya nkufi. Beno lunakunsosa, kansi bwabu ngeti kulutela, bonso buyatela kwa bayuda yo. Beno kalulendi kwenda kungeti kwenda ko. Mono ngeti kuluva ananti kudukusu yampa, luzola sananga. Lufweti zola sana beno ye beno, bonso buya luzolele. Voluna zola sana beno ye beno, bunaba bonso no banaza yavo beno luena milongu kimyami. Simoni Petolo anyuvula. Mfumu, kwewe chikuenda. Yisu akumvutu dila. Bwabu kulendi kundanda kungeti kwenda ko, kansi siwa kundanda kuntwala. Petolo anyuvula. Mfumu, bila nkikilendi kulanda bwabu ko, monongena wakuba maamufu wa mudiambu diaku. Yisu avutula. Ngeye nkatika wakuba mawe na amufu wa mudiambu diamye, kedika mononge tidyo kutela. Teki la koko diakuba, ngeye unakamba nkumbu tatuvo kunze iko. Yohani kapuke akumi yeya. Yisu avatela. Kalukala ndiwonga beniko, ye kalupalanga na andintimako. Lusila nzambi minu, yelu nsila minu. Bifulu bya bingi bya namunzwa sedi ami, yengeti kwenda mukuluku bikila fulu. Voka jeni na boboko, ngakia lutele ledioko. Yebumbeni kwenda kuluku bikila fulu, monongi na vutuka, yengi na lutu ala kwa mono kibeni, pasivo beno mpelwa kala vana vangina kala. Beno luze inzila, yekuma kungeti kwenda. Toma wakuntela. Mfumu, beto katuza yuku weti kuenda ko, buwetu lena za ila nzile. Yisu akumvutu dila. Mono inzila, mono ikedi kaye mono imoyo. Muntu kalendi kuiza kwa semu nzila yanka kako, voka mumono ko. Vo beno lunzei, beno lunaza yampe sediami. Yetuka bwabu beno luze ise, yelukumweni. Filipo akuntela. Fumu, utu songa se. buna ntsatu zeto zimeni. Yesu amvutudila. Filipo, monongena yeno tu kantama kansinga yekunze iko. Wonso umbweni yandi mweni se. Buna bilanki ngeye wetitela utusonga se. Ngeye kweti kuikila kovo monongena muse. Yese wena mumonwe. Mambu maikulutela anga kamamiko. Se ukala anga mumono uvanga anga mavanga mandi. Lunkwi kilabu ngetikamba vomono ngena muse yese wena mumono. Vonkatu, lukwi kilamu diambu ya mavanga mama. Kedika mono ngetidyo kulutela, wonso ukunkwi kilanga unavanga mpe mavanga maivanganga. Yandi unavanga mpe maluti di munene, kadi mono ngetikwenda kwa se. Ye mono nginavanga kionso kima kilu na lomba mkumbwami, pasivo mwana kakembi sase. Vobeno lundombele kima mkumbwami, mono ngina kiovanga. Volukunzolanga, beno lunatuma manansi kudukusuzami. Mono ngina lomba kwa tata, kakulovana nsadi siwankaka, yandi unakala yeno ntangu za zonsono. Yandi impeve ya kedika, bantu kabalendi otambu lako kadibau, kabamona anga yoko, ye kabaze yoko. Kansi beno luze iyo, kadi yawi ikala anga yeno, ye yawi ye na mubeno. Kinakulusisa mukinso onako, mono siya vutuka kwa beno. Ntangu ya nkufi isidi, bantu munza kabana kumbona diakako, kansi beno lunakumbona, kadi mono ngena moyo ye beno mpe lunakala moyo. Mulumbu kina, beno lunazaya vo mono ngena musediami, ye beno lunamu mono, ye mono mubeno. Wonso wulunda angaye utuma mananga ntiku dukusuzami, yandi ukunzolanga. Sediami unazola ndiena ukunzolanga. Mono mpe ngina kunzola, yengina monika kwa yandi. Yuda, kai Yuda Isukaliotiko wakunyuvula. Mfumu, bwede nina vongeye una monika kwa beto kantika kwa bantu munzako? Yesu amvutudila. Muntu ukunzolanga, unatuma manama longi mami. Sediami unakunzola, buna tata ye mono tunakwiza kwa muntu wowo, ye beto tunavuanda kunzwandi. Wonso ulembo kunzolanga, katuma mananga mambu mamiko. Ye malongi maluwanga kamena mamiko, kansi maa umatuka anga kwa sediami jamfidisa. Mono ilutele lebo buyakidi yeno. Nsadi si impeve ya nlongo inafidisa tata mkumbwami. Mpeve ya nlongo unakululonga mambu mamo, yekuluba ambula moyo, mumambu mamo mayalutelele. Mono ngetikulu sisi la luvuvamu. Iluvuvamu lwami yikuluveni. Kietilo kuluva anako, bonso buva ananga lonza. Kalumona andi ntima mpasiko, yekalukala andi wongako. Beno la wilubu ya lutelele, monongele kwami, kansi siya vutuka kwa beno. Voluku nzolanga, ngalu yanga lalebu dienavo monongeti kwenda kwa se, kadise unduti di munene. Mono ikulutele le mobwa abute kila mabwa, pasivo beno la kuikilabu manabwa. Kenadiaka intangu ya yingi komu moka na yeno, kadi mfumu anza yai wetikuiza. Yandi kena elulendo mumono ko, kansi mpasivo bantu munza baza yavo mono izola angase, yeivanga anga bonso bukantumina. Lutela ma, tukatukeno vava. Yohani kapuke akumi etano. Mono inti wa vinya wakedika, yesediami yandi usalanga mpatwa vinya. Yandi uzenga anga konso vala diena mumono dilemwa buta anga mimbutu. Yandi uvedisa anga konso vala di buta anga mbutu, pasivo dia luta buta. Beno lwame nivedu swa, mudiambu dia malongi maya kululongele. Lusiki la mumono, bonso mono ngena mubeno. Vala kadilendi buta mimbutu dia ukakako, voka diena munti wa vinyako. Pila mosi beno mpe, kalulendi buta mimbutu ko, voka lusiki la angamu mono ko. Mono inti wa vinya, ye beno imavala. Wonso usiki la angamu mono, ye mono muyandi, yandi unabuta mimbutu mia mingi. Kadivo mono nkondolo, beno kalulendi vanga diambuko. Konso muntu lembo losiki la mumono, yandi loso lo kumbazi bonso vala ye yumini. Mboki mavala maloso lo bayonze kelemo batubili mokutia muyokwa. Fobeno lusikilanga mumono yemambu mami masikilanga mubeno buna lulomba kionso kiluzolele yebeno lunakyobaka. Sediami ukembu swanga beno bulubutanga mimbutumya mingi. Yemunzila yoyo beno lunakala milongo kinyami. Mono iluzolele bonso seka nzolele. Lusikila muzola kwami. Fobeno lutuma mananga nsiku dukusuzami. Beno lunasikila muzola kwami. Bonso mono yatuma manansiku dukusuza tata. Buna isikila anga muzola kwandi. Mono ilutelele mambu mama. Pasivo kiese kiami kia kala mubeno. E kiese kieno kia kala kia lunga. Siku dukusuami iyai. Luzola sananga beno yebeno. Bonso buikuluzoli langa. Zola kuluti di munene. Muntu kukalenda songa. Imu yekula moyo andi mudiambu di abakundi. Beno lwe nabakundi bami. Voluvanga ngama ikulutumanga. Keti kuluboki diladi yaka bisadiko. Mudiambu da kisadika zaya angama nsueki mamfumu andiko. Mono ngeti kuluboki dilabakundi. Kadi mono ya kuluza isi mamonso no mayawilu kwa sediami. Kabeno kolwa nsola. Kansi mono ya kulusola. Pasivo luenda yebuta mimbutu, yemimbutu mieno miasikila. Mudi odio, tata unakuluva na kionso kima kilulombele munkumbu ami. Diambudi ikulutumini, idiadivo, luzola sananga. Voba antubanza bakulubelanga, luzaya voba ubateka kumbela. Fobeno losa kala bisinza, nga bantu munza bakuluzolanga, kadibeno luvuilu kwa bau. Kansi bantu munza bakulubelanga kadi mono ya lusola mubau kaluvuilu kwa bauko. Lubambu kamoyo muma ya kulutelele. Kakwena kisadi kiluti di mfumu andiko. Vobau bakunzoma bunabana kuluzoma mpe. Vobau batuma manama longi mami bunabau banatuma manampe mameno. Bau banakuluvanga mambu momo mamo mudiambu diami kadi bau kabazei indiena wampidi sako. Vomono kia izako, ye kia vova kwa bauko. Ngaka bakutu kalae masumuko. Kansibu abu bau kabela ye mpengo mokonoko, mukukita bilamu masumu mau. Wonso ukumbelanga, yandi ubelanga mpesediani. Bau kabakutu kalae masumuko. Vomono kia vanga mambu malembo teka vanga muntu vakati kwa uko. Bwabu bau bamenimo nama ya vanga, kansi bau bakutubelanga. Mono yese diami. Kansi bika diambu diadi da sona mamuminsi kumyawu dialungana. Bau bakumbela kondwa diambu. Nsadisieno unakuiza impeve ya kedika ituki di kwa se. Mono ngina yokulufidi satuka kwa se ye yawi na kuntela kimbangi. Ye beno mpelu na kuntela kimbangi kadi beno lwakele yami tuka mumba dukulu. Yohani kapuka kumi esambano. Mono ya lutele lemo, pasivo lwa lembo abuwa muntontolo. Bauba na kuluku mamunzoza tukutukunu. Yenkutu, ntangu ye tikuiza, yoyo inakala voba antubo voba na kuluvonda, banabanza voba ube tisadi lanzambi mumpila yoyo. Bauba na vanga mambu momo, kadika basidi kugiza ilase evo monoko. Kansi mono ilutele lemo, pasivo ntangu iba na mova angabu inafuana, beno lunabambu kamoyo voma ya lutela. Mono kia luke mbi mambu momo kotuka mbadukulu kadi mono ya keleyeno. Bwabu mono ngeti kwenda kwami kwa ndiena wamfidisa. Kansi kaumosi mubeno kowe tikungyuvula. Kowe tikwende. Kansi beno lufulu kidi kwa kiadi bui lutele lebo. Mwanki, kedi kamono ngeti jokulutela. Dilutidi mbote kwa beno vomono ngienda. Kadi vokiele ko. Nsali sika na kuiza kwa benoko. Kansi vongele, mwononge na wakulu filisa. Mbokibuka na kuiza, yani unatoma songa kia kwa bantu, ketivo masumu inki, lunungu inki, yemfundu suya nzambi inki. Bau bakivuna angamudi ambudi tadi di masumu, kadika bakunkwiki langako. Bakukivuna angamudi ambudi tadi di lunungu, kadimono ngeti kwenda kwa tata, yebeno kaluna kumbona diakako. Mudita didi mfundusu, kadi mfumwanza yai wame nikifundusulwa. mambu mamingi makinu yami mukulutela kansi bwabu beno kaluleni mobakulako mpeve ya kedika buina kuiza yawu inakulutwa disa mukedika kya kionsono mpeve yoyo kainavova muyawu kibeniko kansi yawu inavovila mambu mamonsono maina wa ye yawu inakulusamuni na mambu momo manakuiza yawu inakunkembisa kadi inatambu lamena yami yekulusamuni namo byabyo byena yese byami kwandi mpe byena idyawu mono ntelelevo mpeve inatambu la mambu mami yekulusamuni namo ntangu ya nkufi kwandi isidi beno kaluna kumbona dyakako mukilandi la ntangu ya nkufi beno lunavutu kakumbona buna bankaka mumilongu kimyandi bayuva sana bwe kazolele kamba yandi buke tikututelavo ntangu ya nkufi kwandi isidi beno kaluna kumbona dyakako mukilandi la ntangu ya nkufi beno lunavutu kakumbona yempe ngele kwami kwa tata buna bwe kazolele ta bukatele ntangu ya nkufi beto katotiba kusabu kazolele kambako Yisu buka baku savo bao bazola kunjuvula buna yandi wabatela. Mono ilutelele, ntangu ya nkufi kwandi yisidi, beno kaluna kumbona diakako, yembo kilandi la ntangu ya nkufi beno lunafutu kakumbona. Imudia u beno leti yuva sane, kedika mono ngetido kulutela, beno lunadila yeluna ya ula kansi bantu bana yangalala. Beno silwa mona kiadi, kansi kiadi kieno kina kitu kakiese. Mkento buketi buta, yandi ukalanga kiadi kadi ntangu andi yampasi yizidi. Kansi mwana buubutu kidi, yandi uvila kananga mpasi zandi, mudiambudia kiese kadi muntu ubutu kidi. Mpila mosibeno mpebu abulo timona kiadi, kansi mono ngina kulumona diaka, yentima mieno mina yangalala, ye muntu kanalenda katula kiese kienoko. Mulumbu kina, Beno kaluna kungivula diaka diambuko. Kedika mononge tidyo kulutela. Tata unakuluva nabia bio biluna kunlomba munkumbu ami. Na teye buabu, beno kalwa lombe leti kima munkumbu amiko. Lulomba e beno lunatambula, pasivo kiese kieno kia lunga. Mono ya lutele le mamu momo mamo mubingana. Ntangu ye tikuiza, ingina lembu asadi la diaka bingana muvova kwa beno. Ye muntangu yoyo, monongi na kulusamu nina mukia kwa ko mambu matadilise. Mulumbu kina, beno lunalomba kwa se mkumbu ami, ye ketikamba kovo siya kululombila, kadi tata yandi kibeni ukuluzolele. Yandi ukuluzolele, kadi beno lunzolele ilukuiki langavo mono yatuka kwa tata. Mono yatuka kwa tata ye yaiza kwa bantu. Bwabu monongi tikatuka munza, Ingeti kwenda kwami kwa tata. Buna milongu kimyandi myakuntela. Ibu abukaka ngeye wetivova mukia kwa konsono. Kondo kwa sadi la bingana. Bwabu beto tuze ivo ngeye zei mamonsono. Yekwena nsatwa yuvulo adiambu kwa muntuko. Idia ubetu tukuikidi vongeye watuka kwa nzambi. Yisu abavutu dila. Bwabu beno lukuikidi tala. Tangu ifweni. Yeyimeni fwana anga iluna mwangu swa muntu muntu kuyandi nzo. Yeyiluna kungiambula mono kaka. Kansi kinakala nkati kila mono mosi kakako kaditata wena yami. Mono ilutele le mambu momo mpasivo beno lwakala iluvuvamu bulwena mukintu adi ye mono. Bantu vantoto banakulu kwamisa. Kansi lukala kibakala mono ya bede senza. Yohani kapuka kumi ntsambodia. Yisu bukamona vova mambu mama, yandi watala kuzulu wakamba. Tata, lokula kifweni, kembisa mwana akumpasivo mwana kakukembisa mpe. Kadingeye wamvana lendo mubantu babo, pasivo yandi kavana moyo ukondolo nsuka kwa bantu babonsono bawa kumvana. Ye moyo ukondolo nsuka iwa uvo, bau bakuzaya. Nge kaka wena nzambi ya kedika. Yebaza ya mpe Yesu Kristo uwafidisa. Mono ya kukembe seba ntoto. Mono ya manisisalu kiwampana musala. Tata, bwabu nkembi sava wena. Bonso munkembo una wateka kala yami kwa ngeye te kilanza ya vangwa. Mono ya zaiki sinkumbwa kukwa bantu bawasola munza. bau bakala bantu baku nge wampana boye bau batuma mane mambu maku bwabu bau bazee ivo bya biobi wampana bya tuka kwa ngeye kadi mono ya kubaveni mambu mawampana ye batambu dimo bau baba kusivo mono kwa ngeye nkatika ya tuka ye bakwiki divo ngeye wamfilisa mono ngeti sambi la mudiambu diao mono ngeti sambi la mudiambu dia bantu bantotoko kansi mudiambu dia bau bawampana kadi ngeye ubavuidi bya biobi na yami ibyaku ye bya biobi na yaku ibyami ye mono ngeti kembu swa mubau ye bwabu mono ngeti kwiza kwa ngeye kisidi dia kamunza ko kansi bau bena munza tata wa longo uba keba mululendo la nkumbu akui wampana pasivo bau bakala umosi bonso ngeye mono twena muntu umosi buya kelenge yau mono ya bakebele mululendo la nkumbu akui wampana mono ya bakebele yeka umosi mubau ko wazimbale vuka yandi foti vila kompasivo masonu kwa manzambi malungana kansi bwabu mono ngeti kwiza kwa ngeye yengeti vova maamabu ya kiliva ntoto pasivo bau bakala ikiese kiami kia lunga munti mamiao. Mono ya baveni mambu maku. Kansi bantu bakuba belanga kadika bavuilu kwa nzako. Bonso mono kivuilu kwa bantuko. Keti kulomba mukuba katula munzako. Kansi ngeti kulomba mukuba keba munkwambi. Bau kabavuilu kwa nzako. Bonso mono kivuilu kwa nzako. Uba kitula mvuilu akumunzila ya kedika. Mambu maku ikedika. Mono ya bafidisi munza, bonso buwa mfidisa munza. Mono wa mvimba ikiveni kwa ngeye, pasivo bau bakala bantu baku. Keti sambi la mudiambu ya bau kakako, kansimpe mudiambu ya boboba na kumkwiki la mudiambu ya malongi mau. Mono ngeti sambi la, pasivo bau baboba kala muntu umosi. Tata, bonso ngewe na mumono, ye mono mungeye, bika bau mpe bakala mubeto. Bika bakala muntu umosi, pasivo bantu bantoto bakwiki la vonge wa mfidisa. Mono ya baveni nkembo uwampana, pasivo bau bakala muntu umosi, bonso ngeye mono twena umosi. Mono nge na mubau, yengewe na mumono, pasivo bau bakala umosi na dede, ye bantu bazaya vonge wa mfidisa. Yengeye uku bazolele, bonso buu nzolele. Tata, mono nzolele vo bantu ba wampana, bakala vana bangi nakala, pasivo bau ba mona nkembo ami, kembo wo wampana. Kadi ngewa nzola te kila nzaya vangwa. O tata walunungu, bantu bantoto kabakuzei ko, kansi mono ikuzei, ye baba bazei vo ngewa mfidisa. Mono ya kuzai kisi kwa bau, yengi na tata manabo vanga, pasivo zola kuku nzolilanga, kwa kala mubau. Ye mono kibeni mpe ya kala mubau. Yohani kapuke akumi enana. Yisu buka mana sambi la mumambu momo. Yandi ye milongu kimiandi bavaika. Bayenda kusimu dia fimuila fya bikwa kedeloni. Yisu ya milongu kimiandi bakota kuzumbu dia kala kuna. Yuda wa yekula Yisu. Wazaya mpefulu kyokyo kadi Yisu ya milongu kimiandi bakala toma kukuenda angava kimosi. Muna Yuda waenda kuzumbu, wanata kabu ya masoda ye mkengi bafidu swa kwa bakuluntu banganga za nzambi ya bafalisi. Bao banata minda ye binga byatia ye byandwani na. Yisu bukazaya mamoma foti kunluwa kila, yani wapusa kubakala ye wabayuvula. Nani lwetisosa? Bao bavutula. Yisu mwizi Nazareti. Yisu abatela. Imono. Yuda wanyekula wakala yao vana mpe. Yisu buka batela vo. Imono. Baba vutu kisama nima ye babuava ntoto. Yisu abayuvu la diaka. Nani loti sosa? Baba kamba. Yisu mwizi Nazareti. Yisu abavutu dila. Mono ikulute elele vo imono. Vo mono loti sosa, bunaluyambu la eba benda. Yandu wakamba vo mpasi vo, mauma kakamba malungana vo. Mono kia vidisi kana muntu nkutu kwa umubantu ba wampana. Simoni Petro wakala embele yanda, yandu wavai kisa yo. wabanda kisari cha nkulutu anganga za nzambi yewanzenga kutu dia lubakala. Kisari kina nkumbwandi malikosi. Kansi Yesu atela kwa Petelo. Vutula mbeli ya kuyanda munkutu andi. Ngebenzi vomono kinanu akopo dia nkwamu sujampa na tata kwe. Buna kabu dia masoda yezi mfumu zao ye mikengi mi abayuda yo babaka Yesu yebankanga. Bao bateka kunata ntete kwa Ana. Ana wakala nzitu wa Kayafa. Kayafa wakala nkunutu anganga za nzambi mumvuuna. Kayafa iyandu wa luengi sabakuluntu baba yuda yovo. Denada mbote vo muntu mosika fuila kangu wa wonsono. Simoni Petolo yelongu kiu mosu wa nkakaba landa Yesu. Longu kiu oo wa nkakaba wakala wazaya kana kwa nkunutu anganga za nzambi. Munayandu wa kota vakimosi ye Yesu. Mukati kwa kianzala kianzo ya nkulutu anganga za nzambi. Kansi Petolo wa sala kumbazi wa muelo. Buna longu kiwo uwa nkaka, wakala wazaya kana kwa nkulutu anganga za nzambi, wavaika ye wavova kwa nkento wa kenga muelo, mboki longu kiwo uwa wakoti sa Petolo. Kisari kiokyo kia nkento kia kenga muelo watela kwa Petolo. Ngeye mpe, kuena umosu umilongo kimi abaka la diodio kwe? Petelo wa vutula. Nkatu, kena nlongu ke andiko. Bisadi ye mikengi bakubi katia, baba kala vana ye bayotila mudiambu di akuma kwa kala kiozi. Petelo mpe wa kala yao vana ye wayotila. Kunutu anganga za nzambi wa yuvula Yesu mudiambu di amilongu kimiandi, ye malongi mani makakala longanga. Yesu wa mvutudila. Mono yake levo vanga kwa bantu babonso no vayuti. Tangu za zonsono yake lelonga anga muzinzo za tukutu kunu. Ye munzo ya nlongo muyonza maanga bayuda yo babonsono. Mono kia tele di ambu kunso ekiko. Bilanki weti kungi uvudile. Yuvula bau ba wila mayaba telele. Bau ba tomeneza ya mayaba vovele. Yesu bukakala kamba anga mamu momo. Nkenyu mosu wa kalavana vandambu andi wa mbanda mbata wa kamba. Kadi hibo obofoti vutu dila kwa nkulu ntuanga angaza nzambie. Yesu wa vutula. Vodi ambi nkembi, songa dyo kwa babonso no. Kansi voki kembi jambiko, bilanki umbendi eh. Buna Ana wa mfidisa wa kangama kwa kaya fa nkulu ntuanga angaza nzambi. Simoni Petelo wa tatama na kalavana ye wa yotila. Buna bakuntela. Ngeyempe, kwena umosi mumilongo kimia andikwe. Kansi Petolo katambu dilako, wakamba. Nkatu, kiena nlongu kiandiko. Umosi mubisadi vya nkulutu anganga za nzambi, yandi impangia bakala diodo Petolo dikazenga kutu, wakamba. Kikumweni ngiye yandi kuzumbu kwe. Petolo katambu diladiaka ko. Vanavau koko dia kuba. Mboki munsiuka nsiuka, bao babaka Yesu kwa Kayafa, bantuala kunzo ya nyadi. Kansi bakulutu baba yuda yo kabakota moko mudiambu dia bao bazola, kala bavedi la bonso bwena kinzambi kiau, pasivo balenda diankembo wa pasa. Muna Pilatu wa vaika kumbazi, ubakala ye wa yuvula. Nkia diambulu fundiri muntu wawe, bao bavutula. Voya andika vanganga mambiko nga Beto katungye kudi kwangeko. Pilatu abatela. Lumbake no bene kibeni yelumfundisa bonso bwana minsiku mieno. Bayuda yovo. Beto katove aluve muvondisa muntu ko. Mambu mama kala mpasi vo mambu makamba Yesu malungana. Yandibuka songa nchampila lufwa kafeti fuila. Muna Pilatu akota munzo ya kimfumu. Wabokila Yesu ye wanyuvula. Ngeye intina bayuda yue. Yesu wavutula. Ngeye telebo buyindu dibo nge kibeni. Evo bantu banka kabakutelebo mudi ambu diamye. Pilatu vo. Nga mono nyuda yongene. Bisinti yaku ye bakulu ntubanganga za nzambi bakuyekole kwa mono. Nkiwa venge. Yesu wavutula. Kintinu kiami kakena kia nzaya iko. Vokintinu kiami kena kianza yai. Nga bantu bami bakutu nwana. Pasivo ya lembwa yekula kwa bakuluntu baba yuda yo. Kansi nkatu. Kintinu kiami kakena kianza yai ko. Buna Pilatu wa kunyuvula. Buna ngeye untinwe. Yesu avutula. Bwa kembi. Mono ntinu ngiena. Mono ya butu kaya ya iza munza mutela kedika kimbangi. Konso muntu wena kwa kedika, yandi ukungu ilanga. Pilatu wa yuvula. Kedika inki. Pilatu bukamana kamba mamu momo, yandi wa vai kadiaka, wayenda kwa bayuda yo ye wabatela. Mono kimwene diambu nkutu muyandi dikafuti vondu lako. Kansi bontu bwena fukieno. Bene lundomba nga ya kuliambudila nkole imosi mkembu wa pasa. Beno luzolelevo ya kuliambudila ntino bayuda yue. Buna bao bavutu la mundinga ya ngolo. Katuka yandiko kanzi balaba. Katuka yandiko kanzi balaba. Katuka yandiko kanzi balaba. Balaba wakala kimpumbulu. Yohani kapuki ya kumi yevua. Muna Pilatu watuma babaka Yesu yebambanda sikoti. Bama soda bakubi kampui ya bintinti byansende yebavuika yo kwa Yesu. Baba mvuika kiyunga kya mbwaki. Boki bao bafina ma kwa yandi yebakamba. Mote ntino bayuda yo. Mote ntino bayuda yo. Mote ntino bayuda yo. Ye bao bambanda zimbata. Pilatu wavai kadiaka ya wakamba kwa bayuda yo. Lua, monengeti kulutuari la muntu wovo vava vambazi. Mpasivo, luabaku savo mono kibeki nkutu diambu muyandiko dikafutivo ondulwa. Muna Yesu wavaika, yandi wakala ye mpuu ya bintinti byansende ye kiyunga kya mbwaki. Ye Pilatu wakamba. Muntu wovo endu. Kansi bakuluntu banganga za nzambi ye minkengi bubamona. Bao baboka. Ukomi saba kuluti, ukomi saba kuluti, ukomi saba kuluti. Pilatu wabatela. Lumbakeno, yelu nkomi sabeno kibeni vakulunti. Kadimono, kimweni nkutudia ambu muyandi kodi kafutivu ondulua. Bayuda yo bamvutu dila. Betu tuna yensiku, yibontu buena nsiku wowo. Yandi fwetifua, kadi yandi wakikembi mwana nzambi. Pilatu waluta mwana uonga buka uwa mambu momo. Yandi wakota mundzo ya kimfumu iwa yuvu la Yesu. Kwetu ukidi. Kansi Yesu kakumvana mvutuko. Muna Pilatu wakuntela. Kuzolelevo vakwa mono kwe, kuzayiko vomono, ngene yelu lendo muku yambula kimpuanza, yengene yelu lendo muku komesa vakulu ntie. Yesu avutula. Kukutukala nkutu yelulendo mumonoko. Vonzambi kakuvana loko. Idia umuntu unge kole kwa ngeye. Lutilivanga masumu yengeye. Tuka ntangu yoyo. Pilatu wasosa nzila muyambula Yesu kimpuanza. Kansiba yuda yo babanti kaboka. Wamana yambula muntu wowo. Ngeye kwena kundi wa ntinu ko. Koncho muntu kukikamba nga ntinu. Yandi intantu wantinu. Pilatu bukamana uwa mamu momo, yandi watuma babaikisa Yesu kumbazi, ye yandi wavuanda vakyandu kia mfundisi la vafulu kibiku anga kianza la kia matadi, muki ebeleo ngabata. Lukufye midi mulumbu kiyokyo kiteki la anga nkembu apasa, Pilatu wakamba kwa bayuda yo. Tarantino eno ewu. Kansibau babanti kaboka. Pilatu wabayuvula. Bwe, ngaya komisantino eno vakulu nse. Bakulutu banganga za nzambi bavutula. Beto katwena entinu wankakako, vokantinu kulomako. Muna Pilatu wabayekudila Yesu mpasi bankoma vakulunsi. Muna bao babaka Yesu. Yesu wavaika mumbanza. Wanata kulunsi diandi yandi kibeni mkuenda kufulu kiboku duluanga. Visi kiambatantu. Muki ebeleo ngolongota. Ivana bao bakunkomi na vakulunsi. Yebantu bole bankaka bakomwa vamakulunsi umosi kundambu. Wankaka kundambu ye Yesu akala vakati. Pilatu wasoni kabaya ye watudisa diova kuluntiri ya Yesu. mubaya diodio mwasona ba ebu. Yisu musi Nazareti ntinu wa Bayuda yo. Bayuda yo babingi batanga baya diodio kadi fulu kibakomi na Yisu kyakala lukufi embanza. Ye baya diodio da sonu kwa muki ebeleo, muki late ye muki ngele kia. Muna bakuluntu banganga za nzambi za Bayuda yo batela kwa Pilatu. Kuyambulani mambo mamako. Vo, ntinu wa Bayuda yo, kansi sonika vo. Muntu wao wakembi vo, yani ntinu wa Bayuda yo. Pilatu wa vutula. Momo mansone kine, mambi ni sonika. Bama sodabu wa mana koma Yisu bakulunti, baba baka binkutibiandi ye bakabula bio mubikunkubia, kikunku kimosi kwa konso soda. Baba baka mpezwele diandi dia kondwa tezwa, diao dia tungulwa munlele umosi kaka, duka kuzulu na teye kunti. Bama soda batela sanavo. Katutenda ndizwele diadiko, kanti tutele no dio wadi, pasitwaza ya nani unadio baka. Ibobo masonu kwa manzambi mama malungana. Bau bakaba na binku tibiami yebate la zwele diami wadi. Imambu momoma vanga ba masoda. Lukufi yekulu tiri ya Yisu vatela mangudiandi yempangi yankento ya mangudiandi. Mali yankento wa kolopa ye mali ya mwisi mbanza mangadala. Yisu wa mona mangudiandi ye lukufi ye yandi vakala nlungu ki ukakala toma zolanga. Yisu akamba kwa ngudiandi. Mama, tala mwanaku. Boki wakamba kwa nlongki wowo. Tala ngudiaku. Yetuka muloku la kiokyo, nlongki wowo antwala kunzwandi. Landila mambu momo, Yisu buka kizai la vobuabu mamonso na wameni lunga, pasivo masonu kwa manzambi mama malungana, yandi wakamba. Nsato amazange timona. Vana vakala longa da fuluka ye vinu dia ntsa. Buna basoda bavuanga musaka saka mu vinu dia ntsa. Basomika wo mututu batombula wo vanua wa Yisu. Bukamana nua vinu dia ntsa Yisu akamba. Mamo malungidi. Mboki yandi wa yini kantu ye wafua. Bakuluntu baba Yuda yo balomba kwa Pilatu. Kakubavana luve mutolu la malu mabantu bakomwa va makulunzi ye muba katula va makulunzi. Bao balomba vokadi lumbu kiokyo ilumbu kya te kila nkembo apasa. Bao kabazola kovo nitu zozo za kala va makulunzi mulumu kya mvundulu kadi lumbu kiokyo kya mvundulu kya kala kya kinene. Buna masoda bayenda ye batolu la malu mamuntu antete mboki mawanzole. Bantu bobo ibaba koma Yisu muntangu mosi va makulunzi. Basoda balwaka kwa Yisu, baba mona vo Yisu akifuila kwandi, buna bau kabantolu la maluko. Kansi soda di mosi dantobu la lubanzi mudionga, yemenga yemaza ntumbu vaika. Muntu wa mona mambu mama watela mo kimbangi, ye kimbangi kiandi kena kakedika. Yandi zeivo kimbangi kiandi kena kakedi kampasivo beno lwa kuikila. Mambu mama mabuwa mpasivo masonu kwa manzami malungana. Kabakuntolo langutu visiko. Yevafulu kia nkaka maometi kamba. Ba ubanatala kwa yandi ubazoka diomba. Landila mambu momo, Yosefi musimbanza alimataya waloma luve kwa Pilatu mubaka nitu ya Yisu. Yosefi wakala nlongki wa Yisu mukinsweki, kadi yandi wakala mona anga uonga mudiambu dia bakulutu baba Yuda yo. Pilatu wa mvani na dioluve, buna yandi wa Yisa baka nitwa Yisu. Nikodemo, bakala diododa yenda tala Yisu nkumbu mosi mpimpa, yandi mpe wa Yisa ye wanata mile, kya sangwa ye ale ose tezo kya bikilo makuma tatu. Bao babonga nitwa Yisu, bazinga yobitende byanlele yebakusa yo mafuta mansunga bonso bakalafu kya bayoda yo muzika zimvumbi bafulukina kya komuna Yisu bakulunsi bakala zumbu muzumbu diodio mwakala ndiamu yampa mubalemba kukizikila muntu bao batula Yisu mundiamu ina mudiambu dia lumbu kyokyo kya teki la lumbu kya mvundulu bakubi kapasa yendiamu ya kala lukufi. Yohani kapuke makumole. Kya lumingu munasuka nsuka, munakuma kwa kiditombe, mali ya mwisi mangadala wayenda kundiamu. Yandi wa Bwana tadi dikatulungu va mwelo wa ndiamu. Muna yandi wa Zaula, wayenda tala Simoni Petolo yelonguki Yesu kakala zolanga. Mali ya wabatela. Mfumu, yandi bakatu di mundiamu yekizei kuba kuntudi diko. Petelo yelonguki wankakaba yenda kundiamu. Baubole bakala kwenda Zaulanga, kansi longuki wankakawa luta Petelo munswalu, yandi wa teki la kundiamu. Yandi wa yina mamutala ye wamona bitende bya nlele, bantoto kansi yandi kakota moko. Mboki Simoni Petelo alwaka kunimandi, wakota mundiamu, yandi wamona bitende bya nlele bantoto. Nye nlele ubatula kuntua Yesu. Nlele wowo kawakala vakimosi ye bitende bya nleleko, kansi wawu wazingwa vandambu, vafulu kya nkaka. Buna longu kiwa nkaka wa teki la kundiamu wa kota mpe, yandi wa mona ye wa kuikila. Kadi milongu ki kamia kibaku dila masondu kwa manzambiko, momo masamu na angavo Yesu fetifulu kamu vafua. Boki milongu ki miafutuka kwa ukunzo. Malia watela makumbazi vandambu wa ndiamu, yandi wa kala dilanga. Buka kala dilanga, yandi wa yina mamu tala mundiamu. Yandi wa mona zimbasi zole za vwata binkuti bya mpembe, zivwendi wa fulu kya tulwa nitwa Yesu, imosi kuntu ya nkaka kumalu, mbasi za nyuvula. Mama, bila nkiwe tididila. Yandi wa bavutu dila. Mfumu wa mibankatu di mundiamu, yekizei kubantu didiko. Bukamana vova mambu momo, yandi wa bangu mukai wa mona Yesu wa kalavana. Kansi mali ya kazaya kovo yandi Yesu. Yesu wa yuvula. Mama, bilanki weti didila. Nani weti sose? Mali ya wabanza vo imuntu sala ngantaba, muna yandi wa kuntela. Tata, vonge unkatudi unkamba, kuntudi dimpasi vonge na kumbonga. Yesu wa kuntela. Malia. Malia wabangu muka kwa kala Yesu ya kuntela muki ebe leo. Labuni. Mbangu duluvo nlongi. Yesu antela. Kunsimba andiko. Kadikia tombo keleti kwa tatako. Kansi wenda tela kwa zimpangi zami. Vomono ntombo kele kwa sediami. Yandi sedieno mpe. Ntombo kele kwa nzambi ami. Yandi wena nzambi eno mpe. Buna mali ya musimanga dalawa yenda zaisa kwa milongu kivo yandi mweni Yesu. Ye yandi wakubatela mamu makubakamba Yesu. Lumukina kaka munkokila milongu kimi akuta kana munzoi mosi. Baba kanga nzo yoyo muntabi. Kadi batina bakuluntu baba Yuda yo uonga. Yesu ayiza watela mabakati kwau ye wabatela. Bika luvuva mu lwakala yeno. Bukamana vova mamu momo, yandi wabasonga moko mandi elubanzi luandi. Milongu kimi atoma yangalala buvamona mfumu. Yesu akubatela diaka. Bika luvuva mulu akala yeno, mono ngeti kulufidisa, bonso seka mfidisa. Landi la mamu momo, Yesu wabafula mupepeye wabatela. Lutambu la mpeve ya nlongo. Konso bantu baluna lembu kila masumu mau, bau bana lembu kulwa. Konso bantu baluna lembu alembu kila, bau kabana tambu la lembu ko. Kansi toma umosi mumilongu kiku umye miole, yandu wabiku abantimba, kakala yao vana ko Yesu bukaiza. Buna milongu kimi ya kuntela. Beto tumweni mfumu. Kansi toma wabavutu dila. Voki mweni bifubia nsonso mumoko mandiko. Voki tudi lembu ami vafulu kia komu ansonso ko. Yevo mono kitudi di koko kwami mulubanzi lwa ndiko kilendi kui kilako. Lumingu lumosu la vyoka milongu kimi akuta kanadiaka munzo. Yetoma wakala yao. Nzo ya kala ya kanga mamunsabi kansi Yesu wa Yiza yewatela mabakati kwao yewabatela. Bika luvuva mulu akala yeno. Mboki Yesu akamba kwa Toma. Tula lembwa kuvava itala moko mami. Lambula koko kwaku yetula kovalubanzi lwami. Kwikila yekatula ketiketi muntima. Toma wavutula kwa Yesu. Fumwami enzambiami. Yesu akuntela. Ngeye kwiki dikaka mujambu jabu umbwenye. Kiese kina yebau bakwikila angalembwa kumbona. Yesu avanga diaka bimangu bya bingi bya nkakava ntadisi amilongu kimyandi. Bimangu byobyo kabiena munkanda wa uko. Kadi mamu mena muamu masona mampasivola kwikila vo Yesu imesia mwana nzambi. Yevoluna kumkwikila benuluna kala moyo mkumbwandi. Yohani kapukia makumole emosi. Landila kanantangu kwa Yesu amoni kadiaka kwa milongu kimyandi kukumu dia zanga dia Tibeliade. Yandi wa Monika kwa bao bonso ebu. Simoni Petelo, Toma wa bokudulu wa bantimba, Natanaeli musimbanza kana muzunga kya Ngalili, bana ba Zebedai ye milongu kimyole myankakaa mya Yesu bakala vakimosi. Simoni Petelo wa batela. Ngele tamba mbizi zami. Bao ba mvutu dila. Beto mpetu na kuenda yao. Buna bao ba yenda ye bakota mulungu. Kansi mpimpa ina bao kababaka kimako. Kuma bukwa kia, Yesu atela mava kumudia maza. Kansi milongu kimyandi kamyakala zayanga kovo i Yesu. Buna Yesu wabayuvula. Luba kundi bami, bwe, lube kimbizye. Bao ba vutula. Nkatu. Yandi wabatela. Lose eno mpwasa kuluba kalalwa lungu, yebeno silwabaka. Muna bao ba losa, yebao kabalenda yotombu la diaka muma zako, mudiambu dia yao ya fuluka yembizi. Longu kiwowo, Yesu kakala zolanga wakamba kwa Petelo. Mbe imfumuko. Simoni Petelo buka wavo imfumu, yandi wavuata nlele katika kala yebinkutiko yewadumuka mumaza. Milongu kimya nkakamya iza yelungu, baba benda mpwasa ya fuluka yembizi. Kadibao kabakala ntatu kibeni yekumuko, tezo kya meta nkama. Bubakulu mukava ntoto, baba mona vana tia yembizi vazulu, yedimpa, Yesu abatela. Lutwala mbizi zankaka, mumbizi zilubeki. Simoni Petelo akota mulungu, wabenda vakumu mpwasa ya kala ya fuluka yembizi zinene nkama ye makuma tanu ye tatu. Peleko mbizi za zingi za kala kansi mpwasa kaya pasu kako. Yesu abatela. Luisa lwadia. Kansi kalongo kiumo simkutuko wa kala ye mabanza mkunjuvula. Ngeye nani? Kadibao bazaya vo imfumu. Yesu afinama. Wabaka dimpa ye wabakabu diladio. Yandi wabavana mpembizi. Yai inkumbu ya ntatu Yesu kamonika kwa milongu kimyandi, tuka kafulu kila mubafua. Bubamana dia, Yesu akamba kwa Simoni Petelo. Simoni mwana Yohani, ngeye ukunzo leleluti la babe? Yandi wavutula. Inga, mfumu ngeye zeivo yikuzolanga. Yesu akamba. Keba mameme mami. Kumbu ya nzole Yesu akuntela. Simoni mwana Yohani, ngeye ukunzolele? Yandi wavutula. Inga, mfumu ngeye zeivo yikuzolanga. Yesu akamba. Keba mameme mami. Mboki nkumbu ya ntatu, Yesu akuntela. Simoni mwana Yohani, ngeye unzolele? Petelo wamona kiadi mudiamu da Yesu buka nyuvula nkumbu ya ntatu. Ngeye ukunzolele? Yandi wavutulila. Mfumu ngeyeze imambu mamontono, ngeyeze ivo yikuzolele. Yesu ankamba. Keba mameme mami. Kedika mononge tidyo kutela, buwakala ntwenya, ngekibeni wakala vuata angamelika muluketo, ye wakala kwenda angaku wakala zolanga. Kansibu unanuna, nge unalambu la moko, ye muntu wankaka unakuvuika melika muluketo, yebana kutwala kuma kuna lembwa zola mukwenda. Yesu avova mamu momo musonga lufwalu na fuila Petelo Muluawu yandi unakembisa nzambi. Mboki Yesu akuntela. Undanda. Petelo buka bangu mukakunima. Wamona longuki. Yesu kakala zolanga wabalanda. Yandi wayekikantu kwa Yesu bukakala dianga yewanyuvula. Mfumu, nani ndiena unakuyekula? Petelo buka mona yandi wakamba kwa Yesu. Mfumu, mboki yandi nkia mambu mana kunluwa kila? Yesu akumvutu dila. Vomono nzolelevo yandi kazinga na tebu ngina kuiza. Kadinge matedye, ngeye undanda. Bunansamu wa mwanga na kwazimpangi volongu kiwoo kanafuako. Kansi Yesu kakamba kwa Petelo kovo, kanafuako. Kansi yandi wakamba, vomono nzolele voyandi kazinga na tebu ngina kuiza. Kadinge matedye, ilongu kiwoo watakimbangi mumambu mama. Yandi wa soni kamo. Yebeto tuze hivo kimbangi kiandi kena kia kedika. Yesu avanga diaka mambu mamingi mankaka. Vomambu momo masona mamu dimosi mbenzi vonzaya mvimba. Kaikutu fuana mukeba nkanda miomio mia mionsono mikutu sonu kwako.